så mycket. Och så är det slut. Bob Hunds tolkning av Plastic Bertrands gamla hit från slutet av 70-talet, som på svenska heter Den lilla planeten. Och varken vi eller publiken på Cirkus har fått nog ännu, eller hur? Är konserten slut? Är konserten slut?